جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی تم ہمیں یاد کرو، ہمارا ذکر کرو، اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے، فاذکرونی اذکرکم، یقینی بات ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ یاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے۔ حضرت ثابت بنانی رام اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، فرمانے لگے اپنے خادم سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ خادم نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ فرمایا وحی کا سلسلہ سے ہی تو پتہ چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکرونی تم ہمیں یاد کرو، اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے۔ حضرت علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحم اللہ تعالیٰ تفسیر روح المعانی میں شرح فرماتے ہیں فاذکرونی بالاطاعہ، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ۔ اطاعت کے ساتھ کیا ہے؟ اب ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر کوئی اگر بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اور جماعت سے مردوں کے لیے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو جس وقت میں جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کا نام، فاذکرونی بالاطاعہ، تم ہمیں یاد کرو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم بالعنایہ، ہم تمہیں یاد کریں گے عنایت کے ساتھ۔ ہمارا یاد کرنا واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ عنایت کے ساتھ بندوں کو یاد کرتے ہیں جب بندے اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب بندے اطاعت کے ساتھ۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت کے بغیر بھی ہوتا ہے، جیسے نفل کو آگے بڑھا دیا، فرض کو پیچھے کر لیا، رات بھر جاگے اور فجر چھوڑ کے سو گئے، تو یہ اطاعت نہ ہوئی۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر مثبت اور ذکر منفی۔ ذکر مثبت یہ ہے جو ہم نے کیا ابھی نماز پڑھی، یہ ذکر مثبت ہے پلس، اور ذکر منفی اور مائنس کیا ہے؟ کہ جو کام نہ کرنے کا ہے وہاں پہ رک جائے۔ آج امت کی بڑی تعداد ذکر مثبت تو ادا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ اور صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن ذکر منفی سے اکثریت بے خبر ہے، یہ بھی کوئی ذکر ہے۔ ذکر منفی کیا ہے؟ جس طرح محبوب کے دو حق ہوتے ہیں، ایک تو محبوب کی بات کو ماننا، محبوب کے حکم کو بجا لانا، اور دوسرے اس کے منع کردہ باتوں سے بچنا۔ ایک تو ایک آدمی اپنے محبوب کو خوب ہدایہ تحفے لا کے دے رہا ہے، لیکن وہ دوسروں سے بھی مل رہا ہے، جس سے اس کی لڑائی ہے، نہ ملا غیر ہو گئی خیر، ورنہ تلوار چل گئی ہوتی، تو اس کو کتنی گرانی ہوگی، یہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، تو وہ کہے گا ہم نے بھائی آپ کا تو حق پورا کر دیا، حق پورا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس سے بڑی گرانی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی بیزاری ہے کہ جب بندہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یغار، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں، غیرت اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، جب آدمی حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی اس وقت غضبناک ہوتا ہے انسان پر، اور جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف مثبت عبادت تو ہے اپنے وقت، مثبت عبادت تو کم ہے، یہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کتنے کتنے فاصلے پہ، اب ہم نے 6:15 بجے پڑھی، اب 1:30 بجے جا کے نماز کا وقت ہوگا، یہ پورا جو یہ 6-7 گھنٹے ہیں یہ سب منفی عبادت کا وقت ہے۔ منفی عبادت کیا ہے؟ وہ کرنے کا نام نہیں، وہ نہ کرنے کا نام ہے، کہ ادھر نہ دیکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بد نگاہی نہ کرو، اور نہ کر کے ثواب لے لو، یہ عجیب فیکٹری ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت کے خلیفہ، کہ یہ عجیب فیکٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ کام نہ کر کے مزدوری دیتے ہیں، دنیا کی کوئی فیکٹری کام نہ کرا کے مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام نہ کرو، اور اس کی مزدوری زیادہ ہے، اس سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جی چاہ رہا ہے فلاں کے بارے میں تبصرہ کریں، غیبت کریں، جی چاہ رہا ہے کہ چغلی کریں، جی چاہ رہا ہے بدنگاہی کریں، جی کے خلاف کرنا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کرتے کرتے آسان ہو جاتا ہے، کرتے کرتے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ غیبت، جھوٹ، چغلی تو بڑے گناہ ہیں، بیکار بات سے بھی انقباض ہو جاتا ہے کہ بیکار بات کیوں کی جا رہی ہے، سیاست کی بات، یہ کرکٹ کی بات، یہ اس سے ہوا کیا ہے آج تک جو آئندہ فائدہ ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، تو اولیاء اللہ اس میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، اولیاء اللہ اس میں میچ سن رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ابھی کتنا اسکور ہو گیا، کسی اولیاء اللہ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، تو شاہراہ اولیاء پہ آ جانا چاہیے، کوئی جو ہے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں جواز بھی ہو، لیکن جس کو اللہ والا بننا ہوگا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی سوچے گا۔ تو تمام مناہی سے بچنا، تمام برائیوں سے بچنا، یہ ذکر کے دونوں تقاضے جب پورے ہوں گے، کہ جب ایک طرف ذکر مثبت بھی کریں گے، نماز، روزہ، اور تھوڑا سا ذکر، حضرت والا جیسے چار تسبیحات بتاتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک، اس میں ذات کی ایک تسبیح، چار تسبیحات 20-25 منٹ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ایک پاؤ تلاوت کر لے آدمی، ایک پارا نہ کر سکے آدھا پارا کر لے، آدھا پارا نہ کر سکے پاؤ پارا کر لے، یعنی گویا 24 گھنٹے میں صرف آدھے گھنٹے کا ذکر ہے اور 1.5 گھنٹے کی نماز ہے، باقی جو 22 گھنٹے ہیں جب آدمی جاگ رہا ہے، یہی فکر کرنی ہے کہ حضرت والا بیعت ہونے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ یہی بتا دے، وہ وظیفہ کے لیے تو ایک کارڈ یہ کافی ہے، بس یہ چار تسبیحات ہیں، اور ہر وقت کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، ہماری نگاہیں عفیف رہیں۔ فرمایا اگر اپنی عورتوں کو عفیف رکھنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو عفیف رکھو، اگر اپنی عورتوں کو عفیف پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یا اللہ آپ لعنت فرمائیے دیکھنے والوں پر بھی، دکھانے والیوں پر بھی، اسی لیے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہر ایک کے سامنے مت آیا کرو، کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہ آیا کرو، جیسا میں نے عرض کیا یہ پوری ذمہ داری کی بات ہے کہ یہ اگر ہمارے گھر والے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں پردہ نہیں کریں گے، اس کا گناہ مرد کے ذمے ہوگا، اگر ہمارے گھر والے گناہ کریں گے ہماری اجازت کے ساتھ، ایک تو آدمی نہیں چاہتا لیکن دوسرا نہیں مان رہا ہے، اس کے بارے میں اہل علم سے مشورہ کریں، کوئی ہماری گھر میں چل نہیں رہی، ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، یہ صرف ہیلے بہانے ہوتے ہیں، وہی والے ہیلے بہانے جو اماں کہہ رہی ہیں داڑھی کاٹ لو، اماں کہہ رہی ہیں تو اماں کے ساری بات مان لیتے ہو، یہ اماں نے کہا ہے تو اماں کو سمجھا دو، نہیں تو ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، مشورہ کرو، جس کو چلنا ہوتا ہے وہ اس طرف سوچتا بھی نہیں، جس کو نہیں چلنا ہوتا ہے وہ ہیلے بہانے کرتا ہے کہ فلاں جو ہے نہیں مان رہا ہے، لہٰذا وہ تو مان نہیں رہا میں بھی کر کے یہ ٹینشن میں رہیں گے، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں بھی چھوڑ دوں، یہ اپنی دال میں کالا ہوتا ہے، آدمی جب خود عمل کرنا چاہے اور سنجیدگی سے عمل کرے، خود بھی شریعت کے مطابق پردہ کا اہتمام کرے، اگر ہم نامحرموں سے پردہ نہیں کریں گے اور ہمارے گھر میں نامحرمات آ رہی ہیں، بیوی کی بہنیں اور اس کی بہنیں اور خالہ زاد، ماموں زاد، اور ہم تو نہ کریں اور بیوی سے کہیں تم پردہ کیا کرو، تو پھر ظاہر ہے ہماری بات میں اثر کہاں سے ہوگا، یہ ہماری دال میں کالا خود، اس لیے ہمیں خود کرنا پڑے گا شریعت کا نفاذ، اور یہ ہماری پکڑ اس پر نہیں ہوگی کہ تم نے پاکستان میں اسلامی نفاذ کیوں نہیں کیا، ہماری جو آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچانا ہمارے ذمے، اور جو جن سے پوچھو گی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے اپنے بھی اختیار میں بہت کچھ نہ ہو، کیونکہ یہ سب بیچارے جو ہیں وہ بے اختیار بیٹھے ہیں، تو پوچھ اس سے ہوگی جو با اختیار ہے، جو با اختیار ہے، ہمارا اختیار کس پر ہے، اپنے 6 فٹ کے جسم پر ہے اور اپنے گھر پر ہے، جہاں پر اختیار ہوگا وہاں پر پوچھ یقینی ہوگی، جہاں پر اختیار ہوگا وہاں پوچھ یقینی ہوگی، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں مستحب ہے، دوسروں کو بھی کہتا رہے آدمی اور سب، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اس کی ہے کہ جو اس کے معمورات ہیں، بیوی بچے ہیں، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کیسی دلائی، آج بچے بڑے ہو رہے ہیں ہمیں ان کے قرآن صحیح پڑھانے کا ہوش نہیں، اپنا قرآن صحیح نہیں کیا بچوں کا کیا صحیح کریں گے، لہٰذا اس کا بھی اہتمام کہ ہمارے بچوں کا قرآن صحیح ہو، بچوں کو دینی مسائل معلوم ہو۔ ایک آدمی کا جنازہ اٹھا اور وہ جو ہے وہ رو رہا ہے خوب، اس کا بیٹا، تو ہمارے امام صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اور بھی لوگ جاتے ہیں دنیا سے، ہمارے ابا بھی چلے گئے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس پر نہیں رہا ہوں کہ ابا چلے گئے، رو اس پر رہا ہوں کہ ابا نے اتنی بھی تربیت نہیں کی کہ میں جنازے کی دعا یاد کر لیتا، جنازے کی دعا بھی یاد نہیں، تو یہ ہماری اولاد ہمیں پڑھ کے کیا بخشے گی، جس کو کچھ پڑھنا ہی نہ آئے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. آج مدرسے میں چلے گئے, پیسہ دے دیا, مولوی صاحب یہ ذرا بچے بھیج دینا, بریانی مل جائے گی اور پیسہ مل جائے گا. تو وہ بچے کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں, اس لیے ہمارے مدرسے میں پابندی ہے کہ کوئی بچے لے جا نہیں سکتا. بچے تو یہاں خود پڑھنے کے لیے آتے ہیں سیکھنا, ابھی یہ سارے جا رہے ہیں بار بار قرآن خوانی, اس لیے خود پڑھے آدمی, اپنے والدین کو پڑھ کے ثواب پہنچائے, یہ سال ثواب کرے اور اپنی فکر کرے. آج بزرگان دین اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, کوئی گھر ہو جائے, کاش ایسا ہو جاتا, ہمارے بعد کیا ہوگا. ارے بھائی کبھی یہ سوچو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا خود کیا ہوگا, وہاں ہم کیا جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا چھوڑا ہے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی فکر عطا فرمائے, ساری امت کی فکر نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.